μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιτίθεται και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μπήκαμε και στον Οκτώβρη και είμαστε σε ένα γλυκό φθινόπωρο ελληνικό, με τις βροχές του, με τις λιακάδες του, με αυτό που σου επιτρέπει να καταλαβαίνεις την αλλαγή των εποχών και το προνομιακό κλίμα αυτού εδώ του τόπου. Δεν κάνει πολύ κρύο, δεν κάνει πολύ ζέστη, έχει μια εναλλαγή, δεν επιτρέπονται οι μελαγχολίες, επιτρέπονται οι συντροφιές και οι γλύκες. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε καλές μέρες από πλευράς τουλάχιστον καιρού. Και άμα ανοίξω και το ημερολόγιο, εδώ στο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη και σε πολλούς άλλους συνεργαζόμενους σταθμούς, πρέπει πρώτα απ' όλα να σας πω ποια είναι η παρέα μας εδώ σήμερα. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάνση Κανέλη στη μουσική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο η Έλενα Σουσάνη, τον ήχο, σε κάθε του μορφή τον έχει στα χέρια της η Μαρία Χριστοδούλου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, στέλνετε το SMS σας γράφοντας Real κενό και στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον υπολογιστή, studio@realfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση για να παραλάβουμε εδώ τα μηνύματα. Χωρίς κάποια υποχρέωση, ντε και καλά να διαβαστούν, ντε και καλά να απαντηθούν ή ντε και καλά να αγνοηθούν. Η επικοινωνία έχει τα ρίσκα της από μόνη της. Αυτό το λέω και ονόνοητο. Έχουμε και τους δύο κληρώσεις σήμερα, πάντα βιβλία εδώ, τις περισσότερες φορές. Και επειδή έχουμε καταλάβει ότι το πολιτικό κομμάτι των βιβλίων σας ενδιαφέρει, σήμερα έχουμε και πολύ ωραία βιβλία. Νομίζω ότι θα περάσετε καλά. Και να κοιτάξω και λίγο το ημερολόγιο, τότε έχω ένα θάνατο και μια γέννηση μεγάλων. Σαν σήμερα το 1226 πεθαίνει ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών Μοναχών, προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος κατά την Καθολική Εκκλησία, ο κατακόσμων Τζοβάνι Μπερναρδότε. Και σαν σήμερα γεννιέται το 1897 ο μεγάλος Γάλλος ποιητής, πεζογράφος και κομμουνιστής Λουί Αραγκόν. Αυτός που είχε το κουράγιο να έρθει και να παλέψει από τη θέση του και από το κύρος του για τους κρατούμενους συντρόφους του τον καιρό της Χούντας εδώ και για τους εξόριστους αγωνιστές, και έναν από αυτούς που πρωταστάτησαν στο να αφαιθεί ελεύθερος ο Γιάννης Ρίτσος, που τον δεν τον ήξερε ως πρόσωπο, τον ήξερε ως ποιητή στον ποιητή μέσα από την ποιησή του. Αν κοιτάξω τα υπόλοιπα, εκεί θα αρχίσει το ημερολόγιο να μας κάνει να σκεφτόμαστε. Αν έχει νόημα, τώρα είναι και εύκολο αυτές τις μέρες και στο ίντερνετ και παντού, από το τι επιλέγει ο καθένας να βάλει στο σας σήμερα, μπορείτε να βγάλετε μία σειρά από συμπεράσματα ή να είναι και τροφή για σκέψη. Να μια πρόταση της εκπομπής. Κοιτάτε λίγο το ημερολόγιο. Για παράδειγμα, αν θα ανοίξετε, θα δείτε ότι σαν σήμερα το 1675 με το γαλλικό πλοίο Σωτήρ έφυγαν για την Κορσική 730 μανιάτες. Ήταν αυτοί που είχαν ταχθεί κατά το Βενετοτουρκικό πόλεμο στην πλευρά των Βενετών. Πήγανε στο Καργκέζε, έμειναν εκεί και από τότε ζουν εκεί και έγιναν Κορσικανοί, οι μανιάτες. Αν κοιτάξετε επίσης το ημερολόγιο, θα δείτε ότι σαν σήμερα το 1955 φτάνει στην Κύπρο ο Βρετανός στρατηγός Χάρντινγκ. Τι αναλαμβάνει? Αρμοστής. Γιατί έμεινε στην ιστορία? Για τη σκληρότητά του, για τους φόνους, για τα βασανιστήρια, για μία σειρά από άλλα πράγματα. Για να μιλάει κάποιος για το Κυπριακό, αφορμή είναι να μαθαίνει κάτι. Ας μην γίνετε και ειδικοί στην ανάλυση. Επίσης θα μπορέσετε να κοιτάξετε ότι σαν σήμερα το 1943 οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής ισοπεδώνουν, καταστρέφουν τους Λιγκιάδες στα Γιάννενα και δολοφονούν 82 άνδρες, γυναίκες και παιδιά οι Ναζί. Και το 35 αρχίζει ένας άλλος πόλεμος. Τώρα που ακούτε για τζιχαντιστές, για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο, για τη Μέση Ανατολή, για την Αφρική. Δεν θα ήταν κακό να ξέρει κανένας ότι στα σήμερα το 35 η φασιστική Ιταλία εισβάλλει στην Αιθιοπία. Και αρχίζει ο Ιταλο-Αβυσσινιακός πόλεμος. Λήγει το 36 με κατοχή της Ιταλίας επί της τότε Αβυσσινίας νυν Αιθιοπίας. Τίποτα δεν έχει φτιαχτεί χωρίς να έχουν γίνει χυθεί αίμα. Εκτός αν μήνας το 1926 που σε σήμερα γκαινιάστηκε η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και τώρα πια την περιμένετε για να δείτε την εξαγγελία του προ-προ-προ-προ-προ-προ-προ-υπολογισμού από τον εκάστοτε προ-προ-προ-προ-προ-προ-προ-πρωθυπουργό. Εγώ λέω σήμερα την εκπομπή πάντως να την αφιερώσω στον Αστέρα Τρίπολης που πέτυχε δεύτερη νίκη και επειδή έχει συμβάλει τα μάλα έτσι για να σας φτιάξω και λίγο το κέφι. Για τους υπόλοιπους μην τα συζητήσουμε και πάω και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ρόιδο. Τα κάνανε μία από ρόιδο. Άσε που ο Παναθηναϊκός έχει και δύο ήττες. Το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε εξαιτίας του τραγικού, του απίστευτου, του χυδαίου περιστατικού να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος από επεισόδια σε γήπεδο. Στην Κρήτη δεν έχουμε ούτε αγώνες, ούτε τέτοια πράγματα ελληνικά. Οπότε ας το χαρίσουμε το Ρούμπα Παραλός Μουέστρος από τους Θωρίτα. Μπάντα από το Άμστερνταμ με Ολλανδούς, Ισπανούς, Βέλγους και Ούγγρους στο, όπως λένε, λατινοαμερικάνικο κομμάτι που παίζει στο γήπεδο Κολοκοτρώνης και τα καταφέρνει μέχρι στιγμής πολύ καλά. Άντε για τα παιδιά. Ρούμπα παραλός μουέρτος. Τσιγκάνοι και Λατίνοι, εκεί που στο ποδόσφαιρο όλα περνάνε χωρίς ρατσισμούς. Οφείλουν τουλάχιστον. Sick and dirty but still alive. He shows no remorse, looking at the cross in reels, hammering down the nails. God is great, God is good, shouts the whole damn neighborhood. With a rifle at hand, we live in peace. They all pray. So he choked her in the fumes. God is great, God is good, shouts the whole damn neighborhood. With a rifle at hand, we live in peace. Take the whole world on their knees. Πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις και για όποιον ενδιαφέρεται, μια και το αφιέρωσα στους Πελοποννήσιους αυτό το πρώτο τραγούδι για την νίκη τους. Να θυμίσω, έτσι για να μην ξεχνάμε κιόλας, ότι σαν σήμερα οι Γερμανοί φεύγοντας ανατείναξαν τη διόρυγα της Κορινθού. Φύγε χωρίς διόδια για διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Είναι ώρες που λατρεύω τους συναδέλφους μου που ψάχνουν να βρούνε στις εφημερίδες κυρίως. Δυστυχώς σπανιότερα όλα ένα συμβαίνει στα sites. Διάφορες πληροφορίες οι οποίες είναι αυτό που λένε διεθνώς στην αγγλική γλώσσα των δημοσιογράφων food for thought. Δηλαδή τροφή για σκέψη. Και σε κάνει να αναρωτιέσαι κάτω από ποιες ανάγκες ζούμε και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για αυτές τις ανάγκες στην διαβόητη, παγκοσμιοποιημένη, καταναλωτική δημοκρατία δυτικού τύπου. Έτσι λοιπόν ψωνίζω από τα σημερινά νέα μια φωτογραφία, λέει κλικ, το Τζίνος Χαβιάρι είναι ο υπότιτλος, είναι και εξαιρετικά στημένη η φωτογραφία. Αν ένας κάτοικος του Καράκας επιθυμεί να αγοράσει ένα τζιν παντελόνι της γνωστής φίρμας Λέβης, θα πρέπει να ξοδέψει $800 ή 4.999 μπολιβάρ. Απόδειξη είναι η φωτογραφία που είναι όντως διπλωμένο το τζιν και γράφει 793 δολάρια. Η οικονομική κρίση που έπληξε τη Βενεζουέλα έχει σε αποτέλεσμα να φτάσουν οι τιμές στα ύψη και να πληγεί ανεπανόρθωτα η αγοραστική δύναμη των πολιτών της. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο ετήσιος αριθμός πληθωρισμού της χώρας ξεπερνάει το 63% και είναι υψηλότερο στην Αμερική. Οκ, να ανοίξουμε την ανάλυση, να δούμε τι σημαίνει αυτό για τη ζωή των πολιτών. Αλλά στα αλήθεια, είναι κριτήριο τα 793 ευρώ για ένα τζιν για να μιλήσεις για την οικονομία της χώρας ή για την πείνα? Και αν φτάναμε σε μια χώρα η οποία είναι σε κρίσιμη κατάσταση οικονομία της, γιατί κάνει ένα τζιν 793 ευρώ? Πώς είναι η ζήτηση και πώς είναι η προσφορά? Πώς είναι οι δασμοί και πόσο είναι το μαύρο εμπόριο? Για να φτάσουμε στο μεγάλο ερώτημα, ζεις ή δεν ζεις χωρίς τζιν? Αυτό το απαντάνε μόνο αυτοί που έχουν γεμάτο το στομάχι τους. Επομένως, ο Θωμάς ο Μπακαλάκος με στίχους και μουσική και το τραγούδι «Η Χάρης Αλεξίου», «Δουλειά και αγώνας». Η αγάπη όταν βγαίνει από εκεί μυρίζει και ωραία. Σ' αγάπησα καθώς δουλεύαμε στον ίδιο πάγκο. Δουλεύαμε, μα πώς να ζήσουμε φράγκο το φράγκο στο μεροκάματο του πόνου. Και εσύ μου αγαπάς, και εσύ μου αγαπάς. Δουλειά κι αγώνας είναι η ζωή. Χρόνο το χρόνο θα είναι δική μας. Γι' αυτό να μ' αγαπάς, γι' αυτό να μ' αγαπάς. Σ' αγάπησα καθώς τραγούδαγες για τη δουλειά μας με πείματα, χιλιάδες πείματα. Αχ, η δουλειά μας στο μεροκάματο του πόνου. Και εσύ μ' αγαπάς, και εσύ. Λοιπόν, οι επιστημονικές και οι στατιστικές πληροφορίες είναι όπλο. Και είναι όπλο για την κατασκευή εντυπώσεων. Οπότε πρέπει κάποιος να έχει, γι' αυτό τα βάζω πολύ συχνά με την παιδεία, να έχει μια συγκρότηση και μια παιδεία που να του επιτρέπει πρώτα απ' όλα κριτική σκέψη, για να αποκτήσει ενδεχομένως και πολιτική σκέψη μετά από όλα αυτά. Γιατί τα πάντα είναι πολιτικά. Ναι, είναι τα πάντα πολιτικά από την ώρα που ζούμε εν κοινωνία. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν ζούμε μαζί με άλλους, χωρίς πολιτική, δεν έχουμε την ιδιότητα του πολίτη. Αυτά γενικά. Έτσι, για να κάνω μια εισαγωγή, γιατί θα σας πάω σε δύο πληροφορίες, οι οποίες είναι και επίσημες πληροφορίες, από τις οποίες κάποιος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να δει ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και τίποτα δεν φαίνεται όπως είναι. Και ειδικά σε μια απίστευτη φλιαρία επιστημονικών πληροφοριών μπορεί να βρεθεί κάποιο θύμα χωρίς να το καταλάβει. Για παράδειγμα, μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι θα έβγαινε στην πληροφορία και μάλιστα από επίσημη πηγή, εγώ γράφω γι' αυτό την Κυριακή, όποιος θέλει με διαβάζει στο ριζοσπάστη, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία DNA-κο-ρατσιστικό ρατσιστικό, επιστημονικό, γλυπτό, ιατρικό, ορθοπαιδική, το πώς είναι το δάχτυλο το δεύτερο κάτω στο ποδάρι. Πρέπει να βγάλετε τώρα τα παπούτσια σας όλοι μαζί, άμα με ακούσετε κανονικά, και να κοιτάτε τα ποδάρια σας. Και να αναρωτιώσετε τι ποδάρι έχετε. Δηλαδή, τα δαχτυλαπόδαρά σας. Εάν το δεύτερο δάχτυλο, λέει, επίσημη ανακοίνωση είναι αυτή για τις καριάτιδες, αλήθεια σας το λέω. Εάν το δεύτερο δάχτυλο που ακουμπάει στο μεγάλο είναι μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, τότε έχετε ελληνικό πόδι. Αν η γραμμή πηγαίνει προς τα κάτω, έχετε αιγυπτιακό πόδι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο το μεγάλο δάχτυλο και πηγαίνει προς τα κάτω. Και αν έχετε ευθεία γραμμή τα δάχτυλα, το μεγάλο και όλα να είναι περίπου ίδια, έχετε ρωμαϊκό πόδι. Άλλες ράτσες, άλλες φυλές δεν υπάρχουν στον κόσμο. Λοιπόν, ακούστε το και πάρτε το απόφαση. Το 70-80% του πληθυσμού έχει, λέει, αιγυπτιακό πόδι. Το υπόλοιπο 20% το μοιραζόμαστε οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. Αναρωτηθείτε λοιπόν έναν, αν πάμε με ρατσιστικά κριτήρια, για με βλέπετε και έχω επιφύλαξη για τέτοιου είδους ειδήσεις σε κακιούς καιρούς, οι οποίες έτσι βγαίνουν για να στηρίξουν ελληνικότητα, γιατί πώς το λένε, ελληνικό πόδι το λένε οι γλύπτες από τα γάλματα. Από εκεί βγήκε το ελληνικό πόδι, μετά πέρασε και στην μεγγελικού τύπου ανάλυση των πραγμάτων. Και το λέω αυτό γιατί θα θυμάστε πολύ καλά ότι οι Ναζί κάνανε πειράματα πάνω στους ανθρώπους, επιστημονικό, φτιάχνανε ίντιγκο παιδιά, και μετά μετράγανε την εβραϊκή μύτη με διαβήτη από το αυτή και ανάλογα στον κύκλο που πάει η εβραϊκή μύτη. Και έτσι αποφασίζαν ότι κάποιος είναι Εβραίος ή δεν είναι Εβραίος, τότε που δεν υπήρχε το DNA. Τώρα ήρθε το DNA. Και έχει γίνει το DNA επισήμως 99% είναι ίδιο με του ποντικού. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άνθρωποι και ποντίκια είναι ταξικό ζήτημα. Για να μην το. Εκτός από μυθιστόρημα. Για να μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, άμα μπει κάποιος μπροστά σε μια τέτοια πληροφορία και δεν έχει μία συγκρότηση, δεν έχει τις πηγές, δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται, δεν είναι ειδικός ούτε στη γλυπτική, ούτε στην ιατρική, ούτε τέτοιο, αποκτά ένα είδος κριτηρίων που του επιτρέπει να πει ότι 70-80% έχει γύφτικο πόδι, αιγυπτιακό, γιατί η λέξη γύφτος από εκεί βγαίνει. Προσέξτε τι σας λέω, πως φτιάχνεται ένας ρατσισμός υφέρπων από την εκλαΐκευση της επιστημονικής ενδεχομένως πληροφορίας. Και που μπορεί να είχε παλιά αυτό το χαρακτηρισμό. Σήμερα να προχωράμε. Αλλά αν αρχίζεις και ανησυχείς, γιατί ενώ στην Κορέα την Νότιο έχει απαγορευτεί η χρήση της έννοιας Θεός στα σχολεία, της δαρβινικής θεωρίας, γιατί αντιστρατεύεται το Θεό στα σχολεία, δεν υπάρχει εξελεκτική θεωρία του Δαρβίνου, απαγορεύεται. Από την άλλη μεριά υπάρχει στην Αμερική κάποιος, κάποια γυναίκα η οποία μήνυσε το αφεντικό της γιατί της απαγόρευε στα διόδια εκεί που ήταν, σε καθέναν που την πλήρωνε έλεγε God bless you, δηλαδή ο Θεός μαζί σου. Και της είπε: δεν μπορεί να το λες αυτό. Αυτός δεν ήθελε, ρε παιδάκι, να λέει God bless you. Θα πήγε κάποιος, θα αμαρτήθηκε, θα είπε: εγώ είμαι άθεος. Δηλαδή, μένουμε σε μία επιφάνεια των πληροφοριών και διαλύουμε την ουσία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ινδοί είναι περήφανοι αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε και εμείς, για τις ομάδες μας, για το ένα, για το άλλο. Είναι περήφανοι γιατί στείλανε δορυφόρο και έθεσαν γύρω από τον πλανήτη Άρη το σκάφος Μαγκαλαγιάν. Σας μίλαγα την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό. Μόλις δείτε λοιπόν ότι τι καλά που πάει η Ινδική οικονομία, που μπορεί και στέλνει και η επιστήμη, από κάτω διαβάζετε. 37% του πληθυσμού της Ινδίας σε φτώχεια. Η φτωχή είναι το πραγματικό 42% του πληθυσμού. Πρόσβαση σε περίθαλψη αδύνατη για το 80% της υγείας, το οποίο ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Το 80% της υγείας ανήκει στον ιδιωτικό τομέα στην Ινδία, του 1, κάτι δις. 420 εκατομμύρια φτωχούς έχουν μόνο 3 κρατήδια, η Δυτική Βενγκάλη κτλ. 645 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που κοιμούνται πάντα πεινασμένοι στην Ινδία. Άνθρωποι που κοιμούνται πεινασμένοι στην Ινδία, που έστειλε τον ωραίο της δορυφόρο γύρω από τον Άρη, να ανακαλύψει τι δεν ξέρω, αν κόβουν λεφτά και ρουπίες τον Άρη αποκλείεται. Δεν έχω αντίρρηση για την επιστήμη. Έχω αντίρρηση για το σκοπό της, που πάει, ποιος τον έχει στα χέρια του, τη γνώση, την επιστήμη, που την κατευθύνει, για ποιο λόγο την κατευθύνει, όταν παράγονται τα χρήματα. Κι όμως, άμα θα βλέπατε τη στατιστική, εκεί είναι η success story. Το ΑΕΠ τρέχει, λέει, με 8% το χρόνο. Και πέφτει στο 4,5% το 11. Το αντίτιμο για την κόλαση είναι 25 ρουπίες, 38 λεπτά του ευρώ. Αυτό είναι το ημερομίσθιο. Πάνω από όποιον παίρνει 25 ρουπίες στο χωριό και 32 στην πόλη, δεν χρειάζεται κατά το ινδικό καθεστώς αυτή τη στιγμή να έχει τρόφιμα, εκπαίδευση και υγεία εκτός από τον εαυτό του. Με 0, κάτι του ευρώ. Τι λες μετά για το δορυφόρο? Να πάει στον Άρη ή αισθάνεσαι ότι σε κάνανε κάτοικο του Άρη εδώ και δεν σε αναγνωρίζει κανένας όσο ανθρώπινον? Έλα που φτάνουμε με τούτα και με εκείνα στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις είναι η τρέχουσα στατιστική, η τρέχουσα πολιτική. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μπαίνουμε στην ώρα, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί, μετά θα έρθει ο Μάκης Γεωργίου. Εμείς τώρα λοιπόν να... το πάτησα το όνομα, δε. Ο Γιώργος. Εντάξει, δε, ναι. Ο Γεωργίου δεν είναι... Ο Γεωργίου, τον ξέρετε τώρα ποιος θα έρθει. Λοιπόν, σας έλεγα στην αρχή για το μερολόγιο. Πριν σας περάσω λοιπόν στο διαγωνισμό, στο διαγωνισμό μας, την κλήρωσή μας σήμερα, θα πρέπει να σας θυμίσω και κάνα δυο άλλα πραγματάκια λόγω των ημερών. Σας σήμερα, στο Κακουργείο Δικείο Θεσσαλονίκης, Κακουργό Δικείο της Θεσσαλονίκης, άρχισε η δίκη για δολοφονία του Λαβράκη, του Γρηγόρη Λαβράκη. Στις 30 Δωδεκάτου του 1966 το δικαστήριο καταδίκασε τον Κοντζαμάνη τον Εμμανουηλίδη σε 11 και 8,5 χρόνια φυλάκισης και άλλους 9 καταδικασμένους. Είχαμε από αυτή τη δίκη σε ποινές φυλάκισης από 3 έως 16 μήνες. Τι έγινε, ήρθε η Χούντα και τους απελευθέρωσε όλους. Αυτά όταν έχετε το αίσθημα της δικαιοσύνης στο κεφάλι, φωνάστε φυλακές, αυτό, εκείνο, το άλλο, κάτω, έξω, μέσα, αυτό, θα δεις, θα το εγώ, θα σου πω, θα κάνω εκείνο και το άλλο, για να έχετε στο μυαλό σας τι σημαίνει πολιτική απέναντι στα ζητήματα τέτοιου τύπου, δηλαδή τις πολιτικές δολοφονίες. Πάμε τώρα σε ένα πραγματικό περιστατικό. Οι αντιφάσεις που σήμερα χωρίζουν τέτοιες μέρες. Το αόρατο τείχος, μετά την πτώση του τείχους, της Γερμανίας που την πληρώνουμε πανάκριβα και της ενοποίησης των δύο Γερμανιών. Λοιπόν, για να δείτε τώρα, μετά από κάμποσα χρόνια, όχι όμως τόσα πολλά, 24 χρόνια είναι η επέτειος σας σήμερα από την επανένωση της Γερμανίας, δεν υπάρχουν ούτε γιορτές, ούτε πανηγυρισμοί, ούτε πουλάμε το τείχος σε κομματάκια. Όχι ότι υπερασπίζουμε το τείχος αυτή τη στιγμή, προς άρσην πάσης παρεξηγήσεως. Αλλά να δούμε ποιο τείχος, πώς τείχος, πώς πέφτει και ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Για να πάμε να δούμε το αποτέλεσμά του με όρους όπως γράφει σήμερα η Αλίκη Κοτζιά πραγματικότητας. Το 27% των πολιτών της Ανατολικής Γερμανίας νοσταλγεί την πρώην λαϊκή δημοκρατία. Τι πάθανε αυτοί. Αυτοί τι είναι. Παλαιοκομούνια ή παλαιοκομούνια. Όχι. Έχουν πολύ απλή στάση και θέση και εμπειρία. Τότε είχε σταθερή δουλειά. Γιατί πάμε τώρα να δούμε τα στατιστικά στοιχεία στην πραγματικότητα έτσι όπως τα αναγγέλουν οι ίδιοι. Η Γερμανία εννοώ. Το μέσο εισόδημα των κατοίκων της Ανατολικής Γερμανίας είναι κατά 66% κατώτερο από αυτό της Δυτικής. Στη Δυτική Εύρωστη Γερμανία η ανεργία κυμαίνεται στο 6%. Στην Ανατολική ξεπερνά ενίοτε και το 10%. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Ένας στους δύο κατοίκους της Ανατολικής Γερμανίας εκτιμά μόνο ότι επωφελήθηκε από την επανένωση της χώρας. 27% νοσταλγούν το προηγούμενο καθεστώς και ο πληθυσμός έχει μειωθεί στην Ανατολική Γερμανία από τα 16 στα 12,5 εκατομμύρια. Γιατί όταν λέμε να πάμε μαζί, να πάμε μαζί, να υπάρχει ενότητα, να πάμε μαζί, αν δεν έχεις και ταξική προσέγγιση, τότε μπορεί να πανηγυρίζεις εθνικά και ταξικά κάτω να μην έχεις λαό σε αυτό το όποιο ενωμένο κράτος έθνος να μπορεί να αναπνεύσει και να μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, εγώ θα σας παίξω ένα τραγούδι, αλλά στο μεταξύ εσείς, και μάλιστα ένα τραγούδι φρέσκο από αυτά που πάει η Νάντση και τα ψάχνει, πράγματα που καινούργιοι άνθρωποι σιγά σιγά με τον τρόπο τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες βγαίνουν στη μουσική σκηνή. Η στίχη μουσική και το τραγούδι είναι του Γιώργου Λάσκαρη. Ο τίτλος είναι «Η δική μου η γενιά». Μόλις τώρα βγήκε το Σεπτέμβρη του 2014, που σημαίνει ότι η νέα γενιά το ψάχνει. Το ψάχνει και μελωδικά. Το μέλλον της, τον τρόπο της, το παρόν της, τις αναλύσεις της, τους αλκάδες της, τα βασανά της, τις προοπτικές της. Και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Έχω 6 βιβλία. 3, 3 και 3 από τον κάθε τίτλο. Εξαιρετικά από τη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν. Όσοι πάρετε στο 211-200-8200, οι πρώτοι 6 θα τα κερδίσουν. Το ένα θα σας τραβήξει την προσοχή, ακόμα και από μόνο του, λίγο να διαβάσω ένα κειμενάκι. Είναι σκληρή νομοτέλεια, αλλά η νίκη γεννιέται μέσα από αλλεπάλληλες ήττες. Κάθε ιτημένη επανάσταση γίνεται σχολείο για την επόμενη. Ο θάνατος δεκάδων χιλιάδων και η δυστυχία εκατομμυρίων είναι το τίμημα. Όμως η ήττα δεν αυξάνει μόνο το φόβο, αλλά και το μίσος. Η μάζα που ιτήθηκε μπορεί να σκύψει το σβέρκο της, να πετάξει τα όπλα της, να γονατίσει επειδή θέλει να ζήσει. Αλλά δεν ξεχνάει, η επανάσταση είναι η μεγαλύτερη μέθη της ανθρωπότητας. Αυτός που τη γεύτηκε μια φορά δεν ξεχνάει ποτέ τη γεύση της. Ο Λένιν, τον Οκτώβρη, του Λάζλο Γκιούρκο. Λάζλο Γκιούρκο γεννήθηκε το 30 στη Βουδαπέστη και πέθανε το 2007. Αρθρογράφος, κριτικός θεάτρου, συγγραφέας, σεναριογράφος, μέλος της Βουλής της Λαϊκής Δημοκρατίας. Ο ίδιος γράφει στο τέλος του έργου Λένιν στον Οκτώβρη: «Η ιστορία είναι διαδικασία που μόνο αυθαίρετα μπορείς να διακόψεις τη ροή της». Λοιπόν, για όποιους ενδιαφέρονται για ουσιαστικές προσεγγίσεις της ιστορίας, τα τρία βιβλία είναι Λάζλο Γκιούρκο, Λένιν τον Οκτώβρη. Τα άλλα τρία. Αναρωτιέστε αυτό το καιρό πώς θα γίνουν οι διεργασίες, ποιοι φύγαν από ένα κόμμα, πώς θα πάνε στο άλλο κόμμα, ποιο κόμμα στέκεται στα πόδια του, ποιο δεν στέκεται στα πόδια του, ποιο χτυπάει την πόρτα της εξουσίας, πόσοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο κόμμα, πώς έχουν γίνει μεταγραφές, πώς διαμορφώνονται τα κόμματα, πώς γεννιούνται, τι παιχνίδι είναι αυτό στο αστικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα από το 50 μέχρι το 1967. Εξαιρετικό εργαλείο. Πιστέψτε με, το έχω διαβάσει. Εργαλείο για όποιον θέλει να ερμηνεύει τη σημερινή πραγματικότητα είναι του Μάκη Μαΐλη, το αστικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα από το 50 ως το 1967. Νομίζω ότι δεν έχω άλλα πράγματα να σας πω. Αξίζει τον κόπο. Πάρτε αυτά και μετά έρχονται και άλλα βιβλία και θα έρθουν και τα μηνύματά σας. Τα έχω δει. Πολλοί κόπτεστε από το εξωτερικό για την κριτική που ασκούν. Βλέπετε τηλεόραση. Τα μέλη του ΚΚΕ στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Όταν κάνεις αντιπολίτευση, δεν την κάνεις μόνο στην κυβέρνηση. Την κάνεις και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν λέει ότι ετοιμάζεται να γίνει κυβέρνηση, και ειδικά όταν θέλει να σε σύρει σε πράγματα που εσύ στυλώνεις τα πόδια και λες όχι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη δική μου τη γενιά του Γιώργου Λάσκαρη. Η γενιά μου κάνει κύκλους κι όνειρα έχει χαρατινούς μεγάλους πυργούς. Η γενιά μου ψάχνει φίλους κι όλο απέχει χάρη σε φωνή σε λίγους. Όλες οι νίκες παρελθόν το χρέος τους φοβερά. Ανέργος φίλος το παρόν, σφαίρα στα δάχτυλα η μέρα. Η δική μου γενιά δεν ανήκει πουθενά, θα ζει για πάντα μες στο ψέμα. Η δική μου γενιά δεν ανήκει πουθενά, θα ζει για πάντα μες στο ψέμα. Θα ζει για πάντα μες στο ψέμα. Η γενιά μου ζει σε τείχους, πάντα διαλέγει πρόσωπα μεγάλου κύρου. Η ζωή μου ένας κύβος, λάθος που γέρνει κόκκινος ο χρόνος ήλιος. Όλες οι νίκες παρελθόν το χρέος τους φοβερά. Ανέργος φίλος το παρόν, σφαίρα στα δάχτυλα η μέρα. Δεν ανήκει πουθενά, θα ζει για πάντα μες στο ψέμα. Θα ζει για πάντα μες στο ψέμα. Πώς μ' αρέσει όταν μ' ακούτε εκπομπές ή όταν βλέπετε τηλεόραση, γενικά όταν σας πιάνει η έμπνευση. Άλλωστε σε μια εποχή που έχουν χάσει πολλά πράγματα το νόημά τους και κυρίως τα σχήματα λόγου. Και έχει πέσει και η διαλεκτική μας ικανότητα, όχι μόνο για να συνδιαλλαγούμε, να μιλήσουμε, δηλαδή να αντιπαραθετηθούμε με επιχειρήματα, αλλά κυρίως γιατί παίζεται σε ένα επίπεδο εντυπώσεων και πάρα πολλές φορές τα σχήματα λόγου γίνονται και πολιτικοί. Ή γίνονται, προσλαμβάνονται ως πολιτικοί και εκεί αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα και έχουμε έναν ευτελισμό του λόγου προς τα κάτω. Αλλά βέβαια με τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα και με τέτοια παιδεία και με τέτοια γενική κουλτούρα στα μίντια, έχουμε μπει στη χρήση της γλώσσας περίπου στο επίπεδο της χαρτοπετσέτας. Δηλαδή μιας χρήσεως πάει και έφυγε. Λινό τραπεζομάντιλο, καλοφτιαγμένο, από χέρια που ξέρουν, για να απλώσουμε το λόγο μας κάτω, δεν υπάρχει ούτε στείνεται εύκολα. Έχω λοιπόν τους νικητές, και θα σας το πω γιατί το λέω αυτό, έχω τους νικητές των βιβλίων της σύγχρονης εποχής, είναι ο 9882, ο 002, ο 9483, ο 1748, ο 1687 και ο 2255. Καλή ανάγνωση και ευπρόσδεκτη κάθε κουβέντα, κάθε κριτική, πράγματα τα οποία σας γεννήθηκαν διαβάζοντας τα βιβλία. Άλλωστε έχει πολύ μεγάλη σημασία και όταν πηγαίνετε να παίρνετε τα βιβλία να ανοίγετε τους ορίζοντές σας και να βλέπετε και άλλα βιβλία που εγώ συνεχώς ανακαλύπτω, βιβλία που κυκλοφορούν στις μέρες μας και δεν προλαβαίνεις καν να τα διαβάσεις όλα, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην χάσεις κάποια από αυτά για να μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τεό που κόπτεται γιατί λέει κάποιος στην τηλεόραση που τον είδε στην Τσαπανίδου μίλαγε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ αντί να μιλάει και εναντίον των άλλων γαλαζοπράσινων φεντομουτσουνάρων. Θόδωρε, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά για να το κάνουν οι σύντροφοι αυτό κάτι θα ξέρανε. Δεν ούτε ήμουν μπροστά στη συζήτηση, μια και μιλάγαμε για τη διαλεκτική. Ο Δε Δημήτρης από τη Στουτγάρδη μου γράφει πως... αυτός είναι που είδε στην Τζαπανίδου. Ο άλλος λέει ακριβώς το ίδιο σχόλιο, είναι από τη Χάγη. Συγγνώμη να μην τα μπερδεύω και όλο, το είναι από τη Χάγη. Που λέει ότι από την εποχή του Κολυγιάννη δεν έχει γίνει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί τόση εμπάθεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Δημήτρης από τη Στουτγάρδη μου λέει ότι είδε στην Τζαπανίδου κάποιον από το ΚΚΕ. Την Τζαπανίδου την ξέρεις, αυτόν τον κάποιον από το ΚΚΕ δεν ξέρεις να μην τον πεις. Για να δεις πόσο θύματα είμαστε των πραγμάτων. Για να ξέρω κι εγώ γιατί μιλάς, γιατί δεν έχω δει την ίδια εκπομπή με σένα, ναι. Γιατί κάνουν επίθεση εκεί και δεν κάνουν εδώ. Δεν μου λέτε. Η συζήτηση και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων κάθεστε και τη χρονομετρείτε. Γιατί θα τρελαθώ ώρες-ώρες δηλαδή. Γιατί αν χρονομετρούμε τα πράγματα έτσι, τότε να αρχίσω εγώ να χρονομετρώ ή να μετρώ γενικώς προτάσεις του ΚΚΕ που δεν ψηφίστηκαν, δεν ακούστηκαν, δεν πέρασαν, δεν τις μάθατε ποτέ. Αν πάμε έτσι, τότε έχει δίκιο ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τα Μελίσια που τον έχει πιάσει το χιούμορ του και σε αυτόν θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Μαζί με τον Παύλο που του αρέσει και η μουσική. Θα σας το αφιερώσω, φίλοι μου, γιατί το τραγούδι λέγεται Το Χήμα. Η στίχη είναι του Ισάκ Σούση, η μουσική του Μίνο Αμάτσα του Εγγονού και στο τραγούδι Εξαιρετική Σωτηρία Λεωνάρδου. Και είναι και σατυρικό. Πόσα έκανα γαργάρα, πόσα σου συγχώρησα. Με τη Σάρα και τη Μάρα ήσουν και προχώρησα. Απ' τη γη ως το Μαρκούζεν, το μυαλό μου φύρανες. Ήταν λίμνη η ζωή μου και την αποξήρανες. Μήπως έχει αρχίσει και συμβαίνει αυτό με τον τρέχοντα πολιτικό λόγο. Ο Παναγιώτης από τα Μελίσια τον έχει πιάσει το χιούμορ του και φτιάχνει τίτλους δημοσιογραφικούς. Το πρόγραμμα των Νουδού ΣΥΡΙΖΑ Δήμαρχου ΚΚΕ Χρυσή Αυγή σε μία πρόταση. Νέα Δημοκρατία βγαίνουμε από το μνημόνιο, ΣΥΡΙΖΑ το σκίζουμε, Δημάρχη συνεργαζόμαστε για να το σκίσουμε, ΚΚΕ βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρυσή Αυγή κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Έχετε χιούμορ. Και όταν έχετε χιούμορ, σας το αντιγυρίζω. Πάντως οι τίτλοι μεταξύ μας δεν είναι και άσχημοι. Κάνουν υπότιτλο σε εφημερίδα αξιοπρεπέστερο από πολλούς που κυκλοφορούν. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Λοιπόν, εδώ να πω, να τη γυρίσω τα ωραία χαιρετίσματα μου, Υπεραστάρδες Τεκερομούτσο, από τον Βιέχο Ναβιγάντε μου, από τον Γέρο Ναυτίλο μου. Να πω ότι να πω την αγάπη μου και θα δεις και την τραγούδα σου αφιερώσω εγώ εσένα, ναι. Στο φίλο μου τον 90χρονο Αλέκο, γιατί είναι στο νοσοκομείο εδώ και 20 μέρες κατάκητος, αλλά τουλάχιστον μπορεί να μας ακούει στο ραδιόφωνο. Να σε καλά, Αλέκο μου. Να είσαι καλά και που έκανες και τον κόπο να στείλεις αυτό το μήνυμα και περαστικούλια, περαστικούλια. Στα 90 σου να είναι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Ούτε 9 λεπτά να μην χρειαστείς κατά τα 90 σου χρόνια για να γίνεις καλά σιγά-σιγά. Αυτό είναι το σιγά-σιγά στα 90. Να γίνεις μέσα σε 9 λεπτά από την αγάπη μας μετά από 20 μέρες νοσηλεία απολύτως καλά. Άλλωστε προφανώς έγινες, γι' αυτό στέλνεις και μήνυμα. Να πω στην Πόπη ότι δεν έχει καταλάβει, λέει, γιατί αποτελεί είδηση η παρουσία του κυρίου Ρυσόπουλου στα 40 της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως το έχεις γραμμένο, τα 40 λες και είναι κηδεία και ο Ρουσόπουλος παρέστη εκεί. Ναι, το τι είναι η είδηση, είναι, η είδηση είναι επιλογή. Επιλογή από τα τρέχοντα γεγονότα. Ο τρόπος που κάνει κάποιος την επιλογή και ο τρόπος που τα παρουσιάζει είναι οι ειδήσεις. Αλλά οι ειδήσεις δεν είναι ίδιες. Δεν είναι παντού ίδιες, δεν είναι πουθενά ίδιες. Δεν είναι για κάποιο λόγο ίδιες. Οι δημοσιογράφοι λέμε ότι είναι 99, δεν είναι ποτέ 100, με την έννοια τη θεμελιώδη, φυσική καταστροφή, πόλεμος, ατύχημα, δυστύχημα, τέτοιο πράγμα. Αλλά ο τρόπος παρουσίασης και η επιλογή, ποιο δυστύχημα, πού δυστύχημα, πώς δυστύχημα, ποιος δυστύχημα και γιατί δυστύχημα, αυτή η πεντάδα είναι που κάνει και διαφέρει ο τρόπος από το να περνάνε απλώς έτσι τα πράγματα. Τον Ευστάθιο τον πείραξε η υπόθεση με τον Τζιν, τη συνδυάζει με μένα, με τον Μπόμπολα, το Λαμπράκι, τα βόρεια προάστια. Έχει και ένα άργυρα αμοιβόμενη για να τον πάρω και για μορφωμένο. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Αυτό είναι δικό σου. Άργυρα αμοιβός είναι άλλο πράγμα. Άργυρα αμοιβόμενος δεν ξέρω τι θες να πεις. Τέλος πάντων. Ο Τόμ έχει δίκιο. Η Ινδία που στέλνει δορυφόρους απάνω το κάνει για τις επερχόμενες γενιές, ρε συντρόφισε. Έχεις δίκιο. Να είναι οι επερχόμενες γενιές. Όσες επιζήσουν από την πείνα, 645 πέφτουν πεινασμένα, εκατομμύρια πέφτουν πεινασμένα στο κρεβάτι, θα έχουν να χαίρονται ότι έχουν την ειδική σημαία κάπου στον Άρη. Δεν ξέρω. Αυτά είναι ζητήματα βαθιά πολιτικά. Ας σταθώ στον φίλο μου τον Κρίς Ζαχ. Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το περίμενε, είναι η αλήθεια. Το άκουσα και η μητέρα μου και συγκινήθηκε. Τελικά ο κόσμος είναι όντως πολύ μικρός. Και γι' αυτό υπέροχος και γι' αυτό τεράστιος, βρε Κρίς. Παρά το γεγονός ότι ζω στο εξωτερικό, νιώθω πάντα την ανάγκη να συντονίζομαι με την Ελλάδα με όποιον τρόπο υπάρχει δυνατότητα. Και εκεί που απευθύνεται κανείς σε ανθρώπους, είμαι σίγουρος πως πάντα θα υπάρχει δυνατότητα. Είναι αυτός ο νόστος που μας πνίγει, σε καταλαβαίνω, ούτε να το συζητάς και χαρά στο κουράγιο σου. Άλλη μια εβδομάδα έρχεται στο τέλος της και ίσως οι εκλογές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στην Ελλάδα από ό,τι καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι αφενός. Αφετέρου, ελπίζω ποιος όποιος να βγει να είναι άνθρωπος και να αφήσει επιτέλους την ανθρώπινη προβλά του να αναλάβει, έτσι ώστε να κατανοήσει τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας. Όχι να αναλάβει παραλαμβάνοντας απλά τις παροπίδες σαν τον Τελαμόνα και να συνεχίσει το έργο της φύλαξης της Ένωσης, σκοτώνοντας τους πολίτες σε σκυλιά με τα μέτρα που θα κληθεί να υπογράψει. Εδώ στην Αγγλία οι εκλογές έρχονται το Μάιο. Προφανώς ούτε εδώ μπορώ να ψηφίσω. Κάτι σαν φάντασμα ένα πράγμα. Αλλά ο ένφια είναι ένφια. Έτσι για να διατηρήσουμε λίγο το χιούμορ, έστω και αγγλικό. Σας ευχαριστώ που μας κρατάτε λογικούς και ανθρώπινους. Και ικανοποιώ το έτοιμά σου μαζί με τα χαιρετίσματά μου. Να πάει και στους φοιτητές το τραγούδι, όπως θα πάει και στο Γιώργο Ναυτίλο μου, όπως θα πάει και στο Γιώργο Αλέκο μου. Να μεταφέρω τις ευχές σου για καλό επικοδομητικό έτος στους φοιτητές της ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη. Με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά απομένανε σε όλους σας η αντίληψη ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να βρει την ανθρωπιά του, αλλά χωρίς ανθρώπινη πολιτική δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Η Στέλλα Ζεϊμπέκη έχει γράψει τους στίχους. Τη μουσική ο Γιώργος Τρυφερόπουλος. Στο τραγούδι είναι η Μαρλένα Παπαδήμα. Το τραγούδι λέγεται Φόρος Αγάπης. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που το άκουσα. Είναι ακυκλοφόρητο. Είναι από αυτά που η Νάνση κάθεται και ψάφει και αλλιεύει στο διαδίκτυο. Και είναι Φόρος Αγάπης κατατεθειμένος από τους δημιουργούς του, από μένα και την Νάνση, σε όλους τους αγαπημένους ακροατές αυτής της εκπομπής. Φόρος αγάπης, φόρος καρδιάς, είναι το δίχτυ της μοναξιάς. Κι ο στεναγμός το μεσονύχτι, όταν μετράς πόσο σου λείπει. Πόσο σου λείπει το φιλί, ήλιος, αγέρας και βροχή. Πόσο σου λείπει το κορμί, έρωτας, χάδι και ζωή. Καρδιάς, είναι ο πόνος της βραδιάς, όταν το δάκρυ σου σε πνίγει και το σπάθι βαθιά σου πηγεί. Πόσο σου λείπει το φιλί, ήλιος, αγέρας και βροχή. Πόσο σου λείπει το κορμί, έρωτας, χάδι και ζωή. Καρδιάς, είναι το δίχτυ της μοναξιάς και το γιατί που σε πληγώνει, σε κομματιάζει, σε σκοτώνει. Πόσο σου λείπει το φιλί, ήλιος, αγέρας και βροχή. Πόσο σου λείπει το κορμί, έρωτας, χάδι και ζωή. Φόρος αγάπης, φόρος ψυχής, είναι το όχι της ζωής. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κλήρωση. Εγώ τον παρακολουθώ καιρό, όπως παρακολουθώ όλους, ακόμα και αυτούς με τους οποίους μπορεί να διαφωνώ σε επίπεδο οικονομικό ή πολιτικό. Μ' αρέσει ο λόγος του. Μπορεί να διαφωνώ με το περιεχόμενό του, αλλά μ' αρέσει ο λόγος του και άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και ζει πολύ στο εξωτερικό, μου κάνει εντύπωση. Έχει κρατήσει τα ελληνικά του σε ένα επίπεδο το οποίο κάνει την οικονομική προσέγγιση προσιτή. Από τις εκδόσεις λοιπόν Νέα Σύνορα Λιβάνη έχω το βιβλίο «Ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα και την περιφέρεια της Ευρωζώνης» του Κώστα Λαπαβίτσα. Για όποιον ενδιαφέρεται για τις διάφορες συγκρούσεις ή αντιλήψεις, ποιος λέει τι, είναι αυτός που έγινε πιο διάσημος από ό,τι ήταν μετά τη δήλωση του Σκουρλέτη, ποιος Λαπαβίτσας. Φύγε διαφημίσεις. Οι πρώτοι έξι που θα τηλεφωνήσουν κερδίζουν, αν πάρουν στο 211-200-8200, το βιβλίο που προτείνει βαθιά αλλαγή και ριζοσπαστικό πρόγραμμα που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση κατά Κώστα Λαπαβίτσα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Οι νικητές λοιπόν που κερδίζουν το βιβλίο από τα Νέα Σύνορα Λιβάνη του Κώστα Λαπαβίτσα είναι ο 9483, ο 4471, ο 5198, ο 1189, ο 1163 και ο 8058. Όταν σας λέω ότι χάσαμε πια το μέτρο, έχει παίξει το ρόλο της η διαφήμιση, έχει παίξει το ρόλο του ο πολιτικός λόγος, έχουμε περάσει σε μια εφιαλτική αντίληψη των λέξεων αυτών καθ' αυτών. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά μας έχει προκύψει τώρα και ο σύζυγος προς ενοικίαση. Ο σύζυγος προς ενοικίαση, προσέξτε καλά, άμα τα ακούσει κάποιος αυτό μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Η έμπνευση είναι ιταλική και ελαφρώς φανφαρώνει και ξεκίνησε το 2007 και βέβαια εξαρτάται και από τη αντίληψη έχεις για το σύζυγο. Από το 2007. Άρχισε τώρα όμως να περνάει και στην Ελλάδα η μόδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στην Πάτρα και αυτά μοιάζουν ακτιβισμοί και εμπνεύσεις επιχειρηματικότητας. Συγχωρήστε με που θα σας το πω, εμένα μου σηκώνουν την τρίχα. Η θετική γυναική ανταπόκριση υπερίσχυσε, ενώ ο ανδρικός πληθυσμός είχε λίγο, σε καιρό λιγότερο από την κρίση, αλλά τώρα στην κρίση, κάποιες ενστάσεις. Λοιπόν, ακούτε τι κάνουν αυτό. Λοιπόν, νοικιάζεις έναν άντρα για να σου κάνει, λέει, αντρικές δουλειές. Κουβάλιμα επίπλων, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, να σου κάνουν ό,τι θα έκανε ένας άντρας ένας στο σπίτι άμα δεν πιάνουν τα χέρια σου ή άμα οι δουλειές είναι βαριές. Αλλά επειδή είμαστε σε μοντέρνα εποχή, κάνουν και babysitting, συνοδεύουν ηλικιωμένους, πληρώνουν λογαριασμούς. Το βρήκαμε αυτό ως σύζυγος προς ενοικίαση και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κατέφυγαν σε αυτό δεν έχουν φίλους επιπλάδες, φίλους υδραυλικούς, φίλους ηλεκτρολόγους? Δεν έχουν κορίτσια ή κόρες ή φίλους που κάνουν babysitting και τους τρώνε τη δουλειά όλα σε ένα, γιατί αυτόν τον τρόπο βρήκαν να αντιμετωπίσουν την ενεργία και οργανώνονται χτυπώντας την πραγματικότητα ταξικά τα ίδια τα επαγγέλματα τα οποία κάνουν, μη αναγνωρίζοντας εντός εισαγωγικών και την έννοια του οικιακού βοηθού ή της οικιακού βοηθού. Αυτό τώρα γιατί μοιάζει να είναι πρωτοτυπία? Εγώ το ψάρεψα διαβάζοντας, 34χρονος είναι ο πρώτος σύζυγος προς ενοικίες στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή έχω βαρεθεί με τις ηλικίες, ένας 30χρονος συλλαμβάνεται και είναι τρομοκράτης. Ένας 34χρονος είναι ο πρώτος σύζυγος στη Θεσσαλονίκη. Ένας 55χρονος. Δηλαδή η ηλικία μπαίνει ως προσδιοριστικό στοιχείο χωρίς καμία άλλη προσέγγιση αυτών των πραγμάτων. Όταν ακούς κάτι τέτοια, αυτούς σε ποιο κλάδο τους φωνάζεις να κατέβουνε σε απεργία και κινητοποίηση εναντίον της οικονομικής κατάστασης? Δεν ξέρω. Και επειδή δεν ξέρω, προτιμώ να μείνω στο χάθηκες. Ο Δημήτρης Χριστοδούλου έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική ο Γιώργος Ζαμπέτας, στο τραγούδι ο Πάνος Τζανετής, αυτός που έκλεψε την παράσταση όταν πρωταπαίχθηκε το 64 η Αδικημένη, ταινία μαυρόασπρη ηλική με τον Γιαννακά, την Κουράκου, τον Ορέστη Μακρύ. Αλλά μόλις εμφανίστηκε ο Πάνος Τζανετής και είπε αυτό το τραγούδι του Ζαμπέτα, τα θηλυκά της εποχής τον ηράστησαν. Χάθηκες. Εσείς το ξέρετε σαν δεν έχει δρόμο να διαβώ. Σοκάκι να περάσω. Γόνια να μη σε θυμηθώ. Πόνοι που σε φωνάζουν. φτάσω να θυμίζω εκείνο τον κατάλογο των μεγάλων Ελλήνων 3.000 χρόνια τώρα. Που έκαναν μεγάλα πράγματα, είπαν ή έγραψαν σπουδαία πράγματα και ούτε ένας από αυτούς δεν πέθανε φυσιολογικά. Εξωστρακισμένοι, εξορισμένοι. Δηλαδή, μόλις το διαβάσει κανένας, καταλαβαίνει τι κομμάτι είναι η φύση μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ στα ζητήματα της Αμφίπολης. Όλα ένα πράγμα είναι σίγουρο. Πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο. Ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε και να αισθανθούμε ότι μας ανήκει είναι να έχουμε υπομονή. Και να το δούμε όταν θα ολοκληρωθεί. Ενθυμούμενοι ότι από τις ανασκαφές του Ανδρόνικου μέχρι το να πάμε στο Μουσείο της Βεργίνας με τη μορφή που έχει, πέρασαν παραπάνω από 10 χρόνια, 15 πόσα ήταν. Επομένως, θέλει υπομονή. Είναι κάτι μεγάλο. Ας μην το μικραίνουμε με τις υποκειμενικές τοποθετήσεις. Επιστημονικές και μη μου είναι παντελώς αδιάφορο. Είναι προώρες. Είναι σαν να κάθεστε να κάνετε ανάλυση τι θα σπουδάσει το παιδί πριν καν γεννηθεί και το βαφτίσετε. Μόλις μάθετε ότι είσαστε έγκυος. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να έχει μια συναισθηματική αξία, αλλά δεν μπορεί να έχει ούτε ιστορική, ούτε επιστημονική, ούτε αρχαιολογική. Α, για να μην θυμηθώ και εκείνη τη ρίση των νομικών, οικειοφορούμενος. Λογίζεται ζών, άμα ως τεχθεί ζών. Τώρα μπορεί αυτά να ακούγονται και σαν κινέζικα. Γιατί κινέζικο είναι και αυτό που θα σας διαβάσω. Κινέζικο επί της ουσίας του. Γιατί πάει η έννοια εργασία, πάνε όλα. Η Εκατερίνη Κουρμούλη μου το στέλνει και λέει: το διάβασα τώρα κοιτάζοντας αγγελίες για κάποιο φιλικό μου πρόσωπο. Τώρα για να εργαστείς θα πρέπει να καταβάλεις εγγύηση. Τα σχόλια δικά σας. Ανοίξτε τη χρυσή ευκαιρία και θα δείτε. Ζητείτε υπάλληλος Έλληνας ή Ελληνίδα, Κυψέλη. Υπάλληλος Έλληνας ή Ελληνίδα, ζητείτε από επιχείρηση τροφίμων στην Κυψέλη με εγγύηση 1.800 ευρώ επιστρεφόμενη. Μισθός 650 ευρώ το μήνα. Και δύο μέρες πριν από την αποθήκευση, θέσεις εργασίας, φραγή, email κτλ. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσεις για να πάρεις δουλειά. Αν αυτό λέγεται πρόοδος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θεμητό και είναι λογικό και ξεπερνάει κάθε έννοια εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το αφήνω στην κρίση σας, γιατί εμένα ναι, μου έρχεται στα αλήθεια να πιω που δεν πίνω. Τι σου έκανα και πίνεις, λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, σε μουσική Μίμη Πλέσα και σε μια εξαιρετική κλασική Σόνια Θεοδωρίδου, μια εκτέλεση αλλιώτικη μοναδικής ομορφιάς. Δεν έπαψε να τραγουδιέται και να διασκευάζεται. Και είναι τραγούδι του 68. Τι σου κάνα και πεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Σε σφάζω πόνοι δίπλοι για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα. Είσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου Ωραίος στα ελληνικά σημαίνει όριμος, δηλαδή στην ώρα του. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που όταν πρωτοβγήκε προφανώς δεν ήταν στην ώρα του το κοινό για να το αποδεχτεί. Ο ίδιος ο Πλέσσας είχε απορρίσει, είχε βγει αυτό το τραγούδι το, δεκαετίες πίσω από την Αείμνηστη Πόλη πάνω σε μια ταινία ελληνική, αλλά δεν είχε κανένα σημασία. Ήρθε η Μελίνα Ζναλίδου πριν από μερικά χρόνια και το είπε, πριν από μια δεκαετία, και από εκεί το έχει πει σύμπαση ανθρωπότης και έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα αυτό τι είναι? Είναι παλιό, είναι καινούριο ή έχει απλώς την αξία του κρασιού που οριμάζει μέσα στο μπουκάλι του, ανοίγει οφελώς και μπορείς να το πιεις χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία, γιατί η μουσική δεν είναι ακριβό κρασί να παίζει στο χρηματιστήριο. Οπότε λοιπόν εγώ με πολύ αγάπη, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσετε, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Σας αφήνω στα νύχια των διαφημίσεων λίγο νωρίτερα, γιατί είναι πολλές σήμερα και αστειεύομαι. Και σας αφήνω και στα σχέδια για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε, να πάρετε μια ανάσα. Γιατί πιο κουραστικό πράγμα από την ανεργία και από την αγωνία δεν υπάρχει. Και κατά αυτήν την έννοια, μόνο οι παρέες μπορεί να μας σώσουν και τα ψαξίματα της παρέας να μας ανακουφίσουν. Για να λαδώνονται οι πληγές και να μην μένουν ανοιχτές. Το τραγούδι είναι ολόφρεσκο, καινούριο, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες, το Σεπτέμβριο του 2014. Είναι ωραίος ο στίχος του, λυτή ενορχίστρωση και είναι από νέους ανθρώπους. Το τραγούδι είναι η Ξένια Ρόδο Θεάτρου. Η μουσική είναι του Αποστόλη Αρμάγου και η στίχη του Μάρκου Κρητικού. Αγάπη. Μπορεί να γράφονται ακόμα και σήμερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, φτάνει να τα ψάξεις να τα βρεις, διαμαντάκια. Από μένα, καλό σας απόγευμα. Δεν είναι μαχαίρι, μα μαχαιρό.